ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada i już 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tym razem bez Polaków na podium. Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, który obserwował konkurs Pucharu Świata w Wiśle. Będziemy także mówić o przepadającym dziś Światowym Dniu Ubogich i o wyjątkowym filmie Niepodległość. Za chwilę w TVP1. Kamil Stoch, czwarty w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, wygrał Rosjanin Jewgenij Klimow. I od razu po raz kolejny łączymy się z Kubą Nizińskim, który jest na miejscu. Kuba, po wczorajszym konkursie drużynowym nadzieje były ogromne. Czy jest więc rozczarowanie? No chyba delikatne rozczarowanie wśród kibiców jednak jest, ale z drugiej strony kibice doceniają, że trzech biało-czerwonych znalazło się w ósemce. Kamil Stoch czwarty, Piotr Żyła szósty, Dawid Kubacki ósmy, a Stochowi do podium brakło 0,3 punktów, co oznacza, że naprawdę było bardzo blisko i te skoki zarówno wczoraj, jak i dzisiaj już są równe. Jeszcze może bez super skoków, ale na te ma przyjść czas. Zresztą to nasi skoczkowie powtarzają, że z każdym konkursem Pucharu Świata będzie tutaj coraz lepiej, a wygrał ten, który wygrał letnią Grand Prix i ten, który w ostatnich skokach tutaj w Wiśle pokazywał się ze świetnej strony, Rosjanin Jewgenij Klimow, który zostaje pierwszym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym sezonie. Z Wisły Kuba Niziński, dziękuję za relację i już zapraszam na kolejną w audycji Trzecia Strona Medalu, która zacznie się za kilka minut. A w serwisie Trójki zmieniamy temat. Krzyk ubogich na świecie jest coraz silniejszy, ale jest mniej słyszany, bo przyćmiony zgiełkiem nielicznych bogatych. To są słowa papieża w Światowym Dniu Ubogich. Franciszek podkreślił, że źródłem ubóstwa jest niesprawiedliwość, a chrześcijan nie może stać z założonymi rękami. W wielu miastach w Polsce były dzisiaj spotkania z osobami ubogimi, bezdomnymi, samotnymi. W Warszawie obiad zjadł z nimi kardynał Kazimierz Nycz. Rola takiego Dnia Ubogich jest taka, jak w pewnym sensie Wigilii. Nie tylko Wigilię chcemy być życzliwi dla siebie, dobrzy, być razem, kochać się, ale chcemy, żeby nas to mobilizowało i było wyrazem tego, co robimy przez cały rok. Edek mam na imię, a w Ołgrzychu robiłem na kopalni. Później był taki fajny dobrobyt, że nam zamknął te kopalnie wszystkie. No 3,5 tysiąca chłopa zostało, mówiąc szczerze, na lodzie. Wylądowałem aż w Holandii. Tam byłem prawie 5 lat, wróciłem do Polski. Się okazało, że już jest zima. Papież Franciszek odprawił rano w Bazylice Świętego Piotra mszę, w której uczestniczyło kilka tysięcy ludzi bezdomnych i biednych, także imigranci. W ciągu jednego dnia ten film w telewizji obejrzało ponad 3,5 miliona widzów. Dziś kolejna emisja w programie pierwszym TVP. Niepodległość to pełnometrażowy dokument, który pokazuje walkę o odzyskanie niepodległości i trud jej utrzymania w pierwszych latach. Film powstał na podstawie nigdy wcześniej niepokazywanych europejskich archiwaliów, które zostały starannie zrekonstruowane i pokolorowane. Za to ostatnio odpowiedzialna była Grupa Smacznego. Łukasz Mackiewicz, nadzorujący produkcję, mówi, że to było ogromne wyzwanie, a czasu było niewiele, 2 miesiące. Co do takich dużych, rozpoznawalnych rzeczy, oczywiście była bogata dokumentacja, ale mniej rozpoznawalne rzeczy, czy takie rzeczy, które tak naprawdę nie wiadomo, co to była za lokacja, albo konkretnie, co to był za budynek, tutaj zostawialiśmy to już w rękach naszych artystów, którzy to dobierali, tak jak koloruje się filmy animowane. Ustawiali kompozycję bardziej z punktu niehistorycznego, a kreatywnego. Tak dobierali kolory, żeby tam była i harmonia, i ciekawa kompozycja, żeby to też angażowało widza w trakcie oglądania. Dokument Niepodległość będzie można zobaczyć na antenie TVP1 o 17.25. Na koniec w serwisie Trójki Rosja i najnowsze informacje na temat terrorystki samobójczyni, która kilka dni temu wysadziła się w powietrze w stolicy Czeczenii Groznym. Jak ustalili śledczy, to zaledwie 25-letnia kobieta pochodząca z Adygei, autonomicznej republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Więcej o tej sprawie wie Maciej Jastrzębski. Według ustaleń rosyjskich śledczych samobójczyni zameldowana była w Czelabińsku, ale w ostatnim czasie mieszkała w sąsiadującym z Czeczenią Dagestanie. Kobieta najprawdopodobniej chciała zabić policjantów, aby zdestabilizować sytuację w Czeczenii, oświadczył w rozmowie z radiem Echo Moskwy czeczeński minister do spraw polityki narodowej Dżambulat Umarow. Urzędnik przypomniał, że w ostatnich miesiącach terroryści wykorzystują do przeprowadzania samobójczych zamachów coraz młodsze osoby, w tym kobiety. Terroryzm zaczyna mieć twarz dziecka, stwierdził Umarow.

Witamy Państwa bardzo serdecznie. To czas na sport w Trójce. A witają Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Proszę zostać z nami do godziny 19, bo w sporcie działo się i dzieje sporo. Choćby w skokach narciarskich rozpoczął się sezon, a nasi zaczęli z wysokiego C, wygrywając konkurs drużynowy. Świetnie spisał się wczoraj nowy w drużynie Jakub Wolny. Fajne rozpoczęcie sezonu zimowego. Chłopakami daliśmy z siebie wszystko i wynik jest bardzo dobry. O skokach więcej już za kilka minut, bo przed chwilą zakończył się konkurs indywidualny w Wiśle. Nie kilka, a wiele emocji zaserwowała nam podczas swojej kariery Agnieszka Radwańska. Najlepsza polska tenisistka w historii postanowiła zawiesić rakietę na kołku. Kiedy wychodziła na kort, do głosu dochodził spryt, technika, świetne czytanie gry, antycypacja, która ją wyróżniała z tłumu zawsze od maleńkości. Chodzi o to, żeby przewidywać ruchy przeciwnika, ona świetnie potrafiła to wyczytać. Scharakteryzował i scharakteryzuje grę ISI ekspert tenisa Lech Sidor. Dziś o Radwańskiej, ale także o innych mistrzyniach. W studiu odwiedzi nas Natalia Maliszewska, czyli liderka Pucharu Świata w short tracku. Do tego porozmawiamy z mistrzynią świata w karate, 21-letnią Dorotą Banaszczyk. To jest nieprawdopodobne to, co się wydarzyło. To jest trochę jak z bajki. Czuję się jak w takim śnie i nie chcę się z niego budzić. Nasi piłkarze zaraz nie będą się mogli wybudzić z koszmaru właściwie. Gra reprezentacji wygląda coraz gorzej, a Robert Lewandowski pudłuje w sytuacjach, w których przeważnie trafia z zamkniętymi oczami. Już byłem przygotowany na to, że po prostu uderzę piłkę i nagle ona, nie wiem, od kreta się odbiła i... I jest porażka z Czechami. To wszystko przez kreta. A skoro o piłce mowa, to dziś rozpoczynamy w trzeciej stronie medalu cykl Niepodległa Jedenastka. Nad sprawą czuwają obecny tu Krzysztof Łoniewski i dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek. A ten klub to byli nie tylko piłkarze, tam było tam bodajże 14 sekcji. To był przed wojną najpotężniejszy polski klub. O którym klubie mowa? Może ktoś z Państwa zgadnie, już wie. Szczegóły w drugiej godzinie naszej audycji. Ze szczegółami poznamy też niejedną jaskinię i to jaskinię pod wodą, które eksplorują nurkowie. Jaskinie to ostatnie miejsce na Ziemi, gdzie można się poczuć tym Kolumbem XXI wieku. No tych białych plam na mapach już praktycznie nie ma, ale ten świat podziemny jest zdecydowanie jeszcze bogatym miejscem do odkryć i w tych suchych jaskiniach, jak i w tych zalanych jaskiniach. Mamy zatem dla Państwa jak zwykle wiele ciekawych spraw. Czekamy też na sportowe informacje od Państwa. Proszę dzwonić 2027 trójek, to nasz telefon. Piotr Łodej już na posterunku. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Wczoraj drużynowo, dziś skoczkowie zaczęli sezon Pucharu Świata indywidualnie. Najlepszy na skoczni Adama Małysza w Wiśle Malince był Rosjanin Jewgenij Klimow, drugi Niemiec Stefan Laje, a trzeci Japończyk Royo Kobayashi. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch na czwartej pozycji, Piotr Żyła był szósty, a Dawid Kubacki ósmy. Teraz piłka. Niestety złe informacje się potwierdziły. Robert Lewandowski opuszcza zgrupowanie kadry w Sopocie i udaje się do Monachium. To tam będzie leczył uraz lewego kolana i nie zagra w ostatnim meczu naszej reprezentacji w Lidze Narodów. Myślimy oczywiście o wtorkowym wyjazdowym spotkaniu przeciwko Portugalii. Wracamy do sportów zimowych. Justyna Kowalczyk wygrała bieg narciarski na 10 km techniką klasyczną w zawodach Pucharów FIS w Finlandii. Asystentka trenera Aleksandra Wierytielnego ma podwójne powody do zadowolenia, bo dobrze spisały się też ich podopieczne. Tuż za podium znalazła się Monika Skinder, a piąta była Izabela Marcisz, ale doprecyzujmy, że nie były to zawody wysokiej rangi. Co innego, w Lewi też w Finlandii, tu slalom prestiżowego alpejskiego Pucharu Świata wygrał Marcel Hirscher, to 59. wygrana Austriaka w karierze. Dziś wyprzedził Norweka Henrika Kristoffersena i Szweda Andre Myhrera. Z kolei mistrz olimpijski w Pjongczangu w zjeździe, Norwek Axel Lund Svindal, poddał się operacji dłoni w Stanach Zjednoczonych. Według miejscowych mediów chodzi o złamany kciuk. Svindal doznał kontuzji podczas czwartowego treningu w Copper Mountain w górach skalistych. Kury skaliste zamieniamy na Warmię, na Olsztyn konkretnie. Tu siatkarze miejscowego Indyk Polo AZS Olsztyn przegrali z Jastrzębskim Węglem 1-3. Tymczasem w koszykarskiej ekstraklasie BM Slam Stal Gorzów wygrała z Polfarmą Starogard Gdański 101-79. Kibicom tenisa przypomnimy jeszcze, że dziś wieczorem finał ATP Finals o 19 na kort w O2 Arena w Londynie wyjdą Nowak Djokovic i Aleksander Zwieriew. Pierwszy pokonał wczoraj Kevina Andersona, drugi samego Rogera Federera. A już za chwilę poskaczemy. wspominaliśmy, że będzie o skokach. Proszę bardzo, przenosimy się do Wisły. Tam jest Kuba Niziński. Kuba, witamy cię bardzo serdecznie. Widziałeś wczorajszy konkurs, widziałeś dzisiejszy. Zacznijmy od tego w takim razie, co działo się przed chwilą. Znowu niesamowity Rosjanin, który wygrywa i chyba można powiedzieć, że staje się taką wielką niespodzianką tego sezonu. Witam serdecznie, witajcie panowie. No faktycznie Jewgenij Klimow. Wczoraj w konkursie drużynowym coś nie zagrało, ale wcześniej już w skokach treningowych, w kwalifikacjach Klimow pokazywał, że ma wielki apetyt na dobre skakanie w tym sezonie. No i dzisiaj to potwierdził. Jest pierwszym liderem Pucharu Świata w tym sezonie. A przecież przypomnę, że on w lecie wygrał całą letnią Grand Prix. To powoduje, że jednak to myślenie o tym, by odgrywać jedną z głównych ról w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata, no, ta myśl gdzieś kiełkowała, no i kto wie, jak będzie w tym sezonie. Faktycznie konkurs indywidualny był bardzo emocjonujący. Kamil Stoch na podium no, mógł się znaleźć, ale Klimow musiał zepsuć swój skok. Ostatecznie Kamil Stoch przegrywa o 0,3 punktu. To podium z Ryoyu Kobayashim. Ten na trzecim miejscu, Stefan Laje na miejscu drugim i Niemiec tutaj także pokazuje, zresztą od początku tego weekendu, że też chce w tym sezonie pokazać się z jak najlepszej strony. Mówiłem już o tym w wiadomościach trójkowych, że jestem zadowolony z tego, że Antti Aalto na miejscu siódmym to jest Fin, a dawno Finów w dziesiątce zawodów Pucharu Świata nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że te skoki w Finlandii się odradzają i już niebawem także Finowie będą nawiązywać do tych pięknych tradycji skoków narciarskich. Kamil Stoch czwarty, Piotr Żyła szósty, Dawid Kubacki dzisiaj ósmy, Jakub Wolny, ten, który wczoraj był w naszej złotej drużynie, zajął miejsce 23, Maciej Kot zdecydowanie poniżej swoich oczekiwań na miejscu 29. Dzisiaj w 30 finałowej nie zobaczyliśmy Stefana Huli, który zupełnie zepsuł swój pierwszy skok. Tak wyglądał konkurs indywidualny. A, i jeszcze jedna kwestia. 10 miejsce dopiero Johanna Andre Forfanga, najlepszy z Norwegów. To powoduje, że chyba dużą niespodzianką jest to ta postawa Norwegów. Wczoraj nie zakwalifikowali się do serii finałowej konkursu drużynowego, a przecież to są mistrzowie olimpijscy. A dzisiaj najlepszy z nich na miejscu 10. To jak na początek sezonu jest sensacją, niespodzianką wygranie Jewgenija Klimowa w dzisiejszym konkursie indywidualnym. Kuba, nasi skoczkowie skakali dziś przyzwoicie co najmniej, natomiast wczoraj nie tylko przyzwoicie, ale też bardzo daleko i wczoraj mieliśmy dużo więcej powodów do radości. No tak, wczoraj wygraliśmy po raz czwarty bodajże w historii konkurs drużynowy zawodów Pucharu Świata i to naprawdę w bardzo dobrym stylu. Mieliśmy no, pewną taką dozę niepewności przed tym wczorajszym konkursem, a to dlatego, że w tej czwórce znalazł się Kamil Stoch. Kamil Stoch, któremu w kwalifikacjach i w treningach nie szło najlepiej, a jednak Stefan Horngacher postawił na naszego mistrza. Ten pokazał, że jest wielki w trudnych sytuacjach i wczoraj skakał najdalej. Gdyby wczorajszy konkurs był indywidualnym, to Kamil Stoch wygrałby tę rywalizację. To doprowadziło nas do zwycięstwa tutaj na skoczni w Wiśle Malince. Pokonaliśmy Niemców i Austriaków, oni na trzecim stopniu podium. No ale co cieszy także, że w tej naszej czwórce znalazł się Jakub Wolny, dla którego był to drugi start w konkursie drużynowym w barwach biało-czerwonych. Wcześniej, gdy startował, Polacy zajęli bodajże szóste miejsce, no ale po raz pierwszy ten chłopak znalazł się na podium Pucharu Świata i to od razu na najwyższym stopniu podium. Przypuszczam, że to będzie także bodziec i taki wiatr, który dmuchnie w żagle Jakuba Wolnego, by rozwijać się i by coraz częściej pukać do bram tych najlepszych skoczków świata. Zresztą Apoloniusz Steiner, Adam Małysz przed startem jeszcze tego weekendu powtarzał, że pamiętajcie panowie, Jakub Wolny jest w takiej formie, że kto wie, czy on nie namiesza w tym zestawieniu czterech najlepszych polskich skoczków i to on będzie tym zawodnikiem, który będzie startować w zawodach Pucharu Świata. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o tutaj zawody w Wiśle, to, że na trybunach mieliśmy znowu komplet wczoraj i dzisiaj. No fantastyczna publiczność. 8 tysięcy fanów podczas jednego i drugiego konkursu. Do tego w strefie kibica, w centrum Wisły też około 3 tysięcy ludzi na obu konkursach. To robi wrażenie, że znowu zaczynamy skokami żyć i ten serial skoków narciarskich nam się rozkręca. A ja przypomnę, że to przecież też będzie wyjątkowy sezon, a to dlatego, że oprócz tego, że Kamil Stoch będzie bronić wygranej w turnieju czterech skoczni, to mamy przecież także Mistrzostwa Świata w tym sezonie, co powoduje

NBA. Finał i dwa półfinały Wimbledonu. Dwa półfinały Australian Open i przede wszystkim zwycięstwo w WTA Finals, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata. To najważniejsze sukcesy w karierze naszej najlepszej tenisistki w historii. Skąd się wzięły? Z unikalnego stylu, jakim czarowała przez lata na kortach, mówi tenisowy ekspert i komentator Eurosportu Lech Sidor. Zawsze wyróżniała się z tłumu in minus, tym, że była mała, chuda i mizerna generalnie. Zmieniało się to wtedy, kiedy wychodziła na kort, bo wtedy do głosu dochodził spryt, technika, świetne czytanie gry, antycypacja, która ją wyróżniała z tłumu zawsze od maleńkości. Chodzi o to, żeby przewidywać ruchy przeciwnika. Ona świetnie potrafiła to wyczytać poprzez ustawienia, poprzez nawet odprowadzenie rakiety. Śmiałem się zawsze po meczach, kiedy ona schodziła z kortu z taką miną aniołka. Z drugiej strony dziewczyna prawie zapłakana, wściekła, najchętniej by w ogóle zniknęła, zeszła kanałami do szatni, bo się wstydziła, bo nogi miała zakręcone w supeł, no ale taka była radwańska. Taka właśnie była. Bardzo podobnie zapamiętał ją lider rankingu ATP Novak Djokovic. Pamiętam ją i myślę, że wielu ludzi tenisa jako jedną z najsprytniejszych zawodniczek, jakie widziałem. Wielka różnorodność. Nie miała wielkiej broni, potężnych uderzeń, jak na przykład Serena, serwis i forehand. Po prostu świetnie przewidywała zamiary rywalek. Dobrze wykorzystywała siłę uderzeń przeciwniczek. Podcinała piłki, grała skróty, co nie ogląda się zbyt często. Właśnie dlatego odniosła sukces. Wielkość radwańskiej polegała też na tym, że latami utrzymywała się w pierwszej dziesiątce zestawienia WTA. Najwyżej była notowana na pozycji drugiej i tak sama mówiła o tym, jak ciężko było nie dać się wypchnąć z elity kobiecego tenisa. Przez te wiele lat widziałam mnóstwo zawodniczek, które były na szczycie, potem trochę spadały i tak wiele razy i to nie w jednym czy dwóch przypadkach, tylko praktycznie w każdym. To jest sport, tutaj się wszystko zawsze zmienia i nie można grać cały czas na najwyższym poziomie, bo jest i potężna konkurencja, która jest na korcie i nie jest tak, że jak już się jest na szczycie, to już tam się zostanie. Wróćmy jeszcze do powodów, które przyspieszyły decyzję Radwańskiej o zakończeniu kariery. Te kontuzje niestety z tego też się wzięły, że z takiej uniwersalnej gry, z takiej ciekawej gry dla oka, wymagającej dobrego technicznego biegania i specjalnego treningu, no niestety organizm potem zaczął wysyłać sygnały, że no, coś jest nie tak, że czegoś jest za dużo, czegoś było za mało. Oczywiście sprawy też genetyki dochodzą po paru latach uprawiania sportu zawodowego do głosu. Jeden organizm jest bardziej wytrzymały, jeden jest bardziej podatny na kontuzje, budowa mięśnia, kości i tak dalej. No to już nie ma co wchodzić tak głęboko w ten temat, natomiast ona była, nie ma się co oszukiwać, dosyć kruchą zawodniczką. Wiele osób zastanawia się, co teraz, czy jest na widnokręgu ktokolwiek, kto mógłby zastąpić w polskim tenisie Radwańską. Wprost zadawane pytania, czy ktoś może być następczynią Agnieszki Radwańskiej, to wydaje mi się, że nie. Może zająć jej miejsce w szyku. Radwańskiej jako takiej, to tak na marginesie mówiąc o stylu, o charakter gry, to w perspektywie na horyzoncie w ogóle nie widać. To nie tylko u nas, to nie widać takiej zawodniczki na świecie, która by tak potrafiła zaczarować. Pytanie, ile razy Radwańska wygrywała konkurs Uderzenie Miesiąca, gdzie zagrała to między nogami, a to gdzieś za sobą, a to jakiegoś skrót, jakiś lob, jakieś czary mary na korcie? Skoro bez odpowiedzi pozostaje pytanie, kto po Radwańskiej, to spróbujmy odpowiedzieć na zakończenie na inne. Czym zajmie się była już tenisistka po zakończeniu kariery? To jest jakiś pomysł faktycznie, może kiedyś, tego nie odrzucam, bo bardzo lubię modę i wydaje mi się, że teraz faktycznie na korcie to też poszło w tym kierunku, że jednak możemy zobaczyć przeróżne sukienki i jeżeli chodzi o kolorystykę i również o styl, można pokazać właśnie się z tej drugiej strony, z takiej dziewczęcej, normalnej strony, gdzie jednak te sukienki też jakoś poniekąd można zobaczyć na biegu. Czyli nie wykluczasz, że po zakończeniu kariery sportowej pójdziesz w stronę mody? Oczywiście, że nie wykluczam. Nie wiem, co będzie za parę lat, co będę robić, jak skończę grać tenisa, ale bardzo lubię modę, więc czemu nie? Powodzenia, Agnieszko. Może w świecie mody tracimy w sportowca o popularności globalnej. Z całym szacunkiem dla skoczków czy siatkarzy, to jedynie Robert Lewandowski mógł równać się z jej popularnością na świecie. Prawda, Adamie? No jeszcze bym dodał Roberta Kubicę. No, w czasach świetności. Tak, w czasach świetności to było porównywalne, natomiast mam wrażenie, że czasami Agnieszka była bardzo niedoceniana, czasami zdarzały jej się czasy, kiedy gorzej grała. Była krytykowana. Natomiast zasługuje na pewno Absolutnie topowy, wielki sportowiec i mam obawy, że nieprędko doczekamy się tenisisty czy tenisistki o takich umiejętnościach i takiej pozycji na świecie. Ale bądźmy dobrej myśli. Mam dla Państwa informację dotyczącą piłkarskiej Ligi Narodów. Anglia pokonała 2-1 Chorwację, a to oznacza, że Chorwacja spada do niższej dywizji, gdzie już są Niemcy, jest Polska, czyli nie taka słaba ta dywizja B. No, zrobi się ciekawie w drugiej dywizji. A za chwilę już nasz gość, niech to będzie jeszcze przez chwilę tajemnica. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let Chciałbym Państwu dać jeszcze wyniku polskich karnerów, zawodników karningu, którzy po raz pierwszy grają w grupie A Mistrzostw Europy. W pierwszym meczu co prawda przegrali po ekstraendzie, po dodatkowym endzie jednym punktem z Finlandią, ale drugi mecz już wygrali historycznie 8-4 z Rosją. Teraz są właśnie w trakcie trzeciego meczu swojego ze Szwedami, więc trzeba trzymać kciuki, na razie idzie nieźle. Live and let die. To była informacja ściśle tajna, ale teraz już chyba możemy zdradzić, kto jest naszym gościem. I cieszy się, bo zawisły złote medale na jej piersi. Natalia Maliszewska, witamy cię bardzo serdecznie. Witam bardzo. Czyli liderka Pucharu Świata w short tracku. Wygrałaś ostatnio w Salt Lake City, w Calgary. W marcu wygrywałaś przecież, zostawałaś wicemistrzynią świata. Fantastyczne sukcesy, no a teraz jesteś przy Myśliwieckiej, jesteś w trójce. Tuż po małej drzemce, tak? Tak, wciąż... Jestem w tym trybie, kiedy się przestawiam z tamtego czasu amerykańskiego na ten polski i tym bardziej, że teraz jest tak bardzo głośno o tych wynikach, że bardzo w wielu miejscach ludzie chcą mnie widzieć, chcą ze mną porozmawiać, chcą ze mną zrobić zdjęcie, że ten weekend akurat znajduje się w Warszawie i to jest taki bardzo medialny weekend dla mnie. I bardzo się cieszymy, że znalazłaś czas dla nas i dla słuchaczy trójki. Czy ty jesteś, Natalia, zaskoczona tak dobrym początkiem sezonu? Bo twoja trenerka nie jest tym zaskoczona. Moja trenerka, jak już wspominałam wcześniej, jest czarodziejką, tak mi się wydaje. To cokolwiek ona nie powie, to rzeczywiście się spełnia i ja już mówiłam wcześniej, że muszę zacząć chyba naprawdę jej wierzyć, bo to, co ona mówi, po prostu się spełnia i to się spełnia dokładnie co do sekund, które ona mówi, więc to jest takie niesamowite i ukłony dla niej. No, ale co się zmieniło w takim razie? Tryb przygotowań, jakaś intensywność? Wiemy, że na pewno stałaś się pewniejszą siebie zawodniczką i to na pewno dodaje, i to jest taki dodatkowy bieg, pewnie szósty, a w twoim przypadku pewnie już teraz siódmy, więc co się zmieniło? Na pewno też pracowaliśmy nad detalami, nawet waga ciała, miejsce ułożenia barków. Bardzo dużo rzeczy teraz wpływa, kiedy jest się już na tym wyższym poziomie, tak naprawdę mają duże znaczenie te detale, nad którymi pracowaliśmy. I też to, że w końcu mamy pierwszą tak naprawdę grupę i kadrę z prawdziwego zdarzenia, która daje nam taki prawdziwy spokój i to, że mamy przygotowany plan na 4 najbliższe lata i to daje takie poczucie, że mamy plan napisany przez trenera, który ma głowę na karku i będziemy mieli na pewno wyniki, tylko że to jest kwestia czasu. Rozumiem, że bo wspominaliśmy o trenerze, trenerce Urszula Kamińska stoi na czele wszystkiego, to ona zawiaduje? Trenerka Urszula Kamińska razem z Gregorem z Francji, który jest, oni tworzą idealny duet, który jak widzimy po tych wynikach jest czymś wspaniałym dla mnie. A to prawda, Natalia, że nie byłoby tak dobrze rozpoczynającej się twojej kariery, gdyby nie billboard z podobizną twojej siostry? Tak, ten billboard, który wisi na lodowisku w Białymstoku, zawsze gdzieś tam na niego patrzyłam i myślałam sobie, kurczę, Natalka, ja też chcę wisieć kiedyś tak jak Patty na czyli na twoja siostra Patrycja. Tak, więc ona na pewno gdzieś tam popędzała mnie do tego, że ja też kiedyś chciałabym mieć taki swój mały billboard na lodowisku. I patrząc i właśnie... I podobno będziesz mieć. Tak, tak, ja też to słyszałam. Podobno jak się pojawiłaś teraz w Białymstoku na tych kilka chwil, no to już było czyste szaleństwo, bo tam z tego co wiem teraz trwają zawody młodych zawodników. Kiedy się pojawiłaś, no to już jak prawdziwa gwiazda. W Białymstoku jesteś gwiazdą, nie tylko zresztą. Dziękuję bardzo za te miłe słowa i rzeczywiście klub, jak i miasto bardzo mile mnie przyjęli z powrotem z niesamowitą pamiątką, kwiatami dla mnie, dla trenerki Uli i rzeczywiście było mnóstwo małych dzieci, które chciały zrobić ze mną sobie zdjęcie, prosiły o autograf, także to było niesamowite uczucie i tak miło się robi, kiedy wraca się do swojego rodzinnego miasta, do miejsca, gdzie tak naprawdę się wychowywałam i na lodowisku, w którym spędzałam najwięcej czasu w swoim życiu. Więc to było niesamowite i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy wracam w takim stylu do domu. Mówisz, że w twojej konkurencji trzeba mieć siłę w nogach i komputer w głowie. Tak, tak, to prawda. Nasz sport jest niesamowity. Tam podejmuje się decyzje tak naprawdę w ułamku sekundy i trzeba czasem instynktownie podejmować te decyzje. To jest tak szybki sport i tak nieprzewidywalny, że czasem te decyzje może nie są do końca pewne, ale czasem warto zaryzykować, bo to może przynieść nawet ten złoty medal, tak jak to przyniosło mi. No właśnie, ty słynęłaś z tego, a propos tego, co też się zmieniło, że bardzo dobry start, no i zasuwałaś do przodu na łeb, na szyję. Natomiast teraz patrząc na jeden z wyścigów, byłaś druga za Holenderką, tak jakbyś obserwowała to, co robi, jakbyś czekała na swój moment, czyli co, przyszły czasy, kiedy będziesz atakować nie tylko z pozycji 1, tylko z pozycji 2, 3 czy 4 i różne będą te scenariusze na zwycięstwo? Do tego dążę, żeby mieć jednak ten wachlarz takich możliwości ruchów wykonywania w trakcie biegu, bo w naszej dyscyplinie nie zawsze jest tak, że stoi się na tej najlepszej linii, czyli 1-2. Czasem są takie sytuacje, kiedy stoi się na linii 3-4-5, które już są dalej ułożone od klocka centralnego, do którego zmierzamy na starcie. Więc trzeba mieć te możliwości, które się będzie wykonywało w trakcie biegu. A wyprzedzić jest bardzo trudno. Jest trudno, ponieważ 500 metrów to już jest tak naprawdę sprint. Tam się jedzie na maksa i na tych maksymalnych rundach rzeczywiście jest ciężko wyprzedzić, a pod koniec biegu, mimo tego, że prędkość zwalnia, to dziewczyny zaczynają blokować, więc jest wtedy jeszcze trudniej kogoś wyprzedzić. Dlatego ważne jest, żeby znaleźć ten odpowiedni moment, w którym trzeba wyprzedzić. I ten instynktowny odruch, który zrobiłam finale na 500 metrów w Salt Lake City. Wykonałam chyba w najlepszym momencie, jaki mogłam sobie wtedy wymarzyć i pamiętam, że ta euforia taka po tym, po przejechaniu linii mety jako pierwszej, był już takie, jest, utarłam nosa takim dziewczynom, które zdobywają medale na Igrzyskach Olimpijskich, więc to było niesamowite uczucie i taki taka szczera, prawdziwa radość. No widać to w twoich oczach. A to prawda, Natalia, że w short tracku trwa wojna technologiczna i decydują takie niuanse jak stroje, jak kaski. Tak, teraz dyscyplina tak się podniosła, tak jest tak już szybko na lodzie, że są te drobne, malutkie detale, które decydują o tym końcowym wyniku, typu waga stroju, jaki to jest dokładnie strój, ustawienie płuc. To już są takie małe, drobne rzeczy, które mają gdzieś tam swój wpływ. Jak my wypadamy w tej wojnie technologicznej? Jak ty wypadasz? Mamy świetnego magika od płuc, Gregorego, który właśnie z nami współpracuje i dzięki niemu, dzięki jego wiedzy, wydaje mi się, że ta runda 8.3, którą zrobiłam na 500 metrów z Calgary, która jest najszybszą rundą, która kiedykolwiek zrobiła dziewczyna w historii short tracku. To panowie tak szybko jeżdżą. Tak, podobno tak. To, wydaje mi się, że to były te właśnie małe rzeczy. To, że jeżdżę w gumie, w stroju, który jest bardziej opływowy, plus do tego to dobre wyprowadzenie łyżew, ustawienie łyżew, ale też no, nie ukrywajmy to, co miałam w nogach i to, jak się ułożyłam, że to przyniosło mi ten końcowy wynik. A jak jest z głową u ciebie? Jestem przekonany, że dobrze, bo widać, że tryska z ciebie energia. A jak jest podczas startów? Bo tam też była taka sytuacja przy tym biegu, że był falstart. Wcześniej też Chinka została podcięta, więc znowu kolejny start. I tak naprawdę widać było, że za każdym razem jakoś podchodziłaś do tego z równą motywacją. Jak u ciebie jest właśnie z tą głową w takim razie, z mentalem? Fajnie, że tak mówisz, bo powiem szczerze, że naprawdę bardzo, bardzo mocno się stresowałam. I tu nie ma co ukrywać. Ja po drugim powtórzeniu biegu, czyli po tym falstarcie Holenderki, tego nie słychać, co się mówi na lodzie, ale tak przejeżdżając koło trenerki, powiedziała mi: trenerko, stresuję się, mam nogi jak z waty. A ona do mnie powiedziała: Natalka, uspokój się. I wydaje mi się, że to były te słowa, których też gdzieś tam kiedyś mi w moich poprzednich biegach zabrakło, kiedy jej zabrakło w moich biegach. I to dało mi takie... Kurczę, no ona tam stoi, ona wie, że ja dam radę, więc skoro ona już nieraz mi mówiła: Natalka, dasz radę, i wychodziły mi te biegi, no to jak teraz ona mi mówi: Natalka, skup się, uspokój się, będzie dobrze, no to no nie mogłam nic innego zrobić, jak tylko Słuchać trenerki po prostu. Tak, i zrobić to, co mogłam zrobić najlepiej i cokolwiek by się nie wydarzyło w tym biegu. Jaki nie byłby wynik końcowy tego finału, to wydaje mi się, że i tak byłybyśmy bardzo dumne z tego, jak przebiegły ogólnie te całe dwa tygodnie na zawodach. Natalia, i na koniec podpytamy cię o to, bo ty już święcisz triumfy na świecie. Czy ktoś jest za tobą? Czy są jakieś takie perełki do szlifowania, które ty już widzisz w polskim short tracku? No, Natalia ma 23 lata, to musiałaby być bardzo młody. No tak, no, ale mam nadzieję, że widzi jeszcze młodszy. Ja staram się za bardzo dziewczyny. Nie oglądać ze siebie, ale mamy bardzo młodą i utalentowaną kadrę, która jest pod okiem dwóch najlepszych trenerów i wydaje mi się, że oni korzystają z tego, że mogą mnie mieć w grupie, ja korzystam z ich i to jest chyba kwestia czasu, kiedy po prostu ktoś wyskoczy, bo ja też tak miałam, że jeździłam gdzieś tam sobie, patrzyłam jak to jest, próbowałam startować w tych najlepszych biegach, ale nigdy to do końca nie wychodziło, aż w pewnym momencie po prostu wyskoczyłam z tego poziomu, przeszłam pewną barierę i od tamtej po prostu jest już łatwiej. Natalia, bardzo ci kibicujemy w takim razie i trzymamy kciuki. Dziękujemy, że mimo tego, że pewnie wolałabyś teraz trochę pospać chwilę, to zawitałaś do naszego studia. Trzymaj się mocno, trzymaj się na pozycji Dziękuję liderki, bardzo. A rozumiem, że w dalszej perspektywie Pekin 2022 to jest ten cel. Tak, dokładnie. Najważniejsze igrzyska. Dobrze, Only Girl wybraliśmy na siebie, bo przyszłaś, kiedy przyszłaś do studia, powiedziałaś, że chcesz posłuchać kogo? Rihanny. No i jest, dla ciebie. Pozdrawiam również siostrę. A właśnie, pozdrawiamy wszystkich. Patrycji. Tak. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. I want you to love me like I'm a hot fire. pozytywna energia Natalii Maliszewskiej, którą mam nadzieję zaraziła także państwa, bo mogłaby zarazić także naszych piłkarzy taką energią. No tak, to by się przydało rzeczywiście. Przydałoby się 5 meczów Jerzego Brzęczka, 2 remisy, 3 porażki. Tak prezentuje się piłkarska jesień w wykonaniu reprezentacji Polski. Forma naszej drużyny przypomina długi, ciemny tunel bez światełka na końcu. Odblokowanie miało przyjść w czwartek, ale biało-czerwoni przegrali z przeciętnymi Czechami 0-1, a mecz w Gdańsku oglądał Jan Kałucki. Grę piłkarskiej reprezentacji Polski z Czechami można podsumować filmowo. Z jednej strony, nawiązując do rejsu Marka Piwowskiego, nic się nie dzieje, a z drugiej strony można odnieść wrażenie, że tak jak u naszych południowych sąsiadów, nikt nic nie wie. Jerzy Brzęczek nie chciał już kombinować. Choć był to mecz towarzyski, to liczyło się zwycięstwo za wszelką cenę. Nasza drużyna miała się wreszcie odblokować. Wróciła do gry z czwórką obrońców i klasycznymi skrzydłowymi. Miała być gra z kontrataku, miała być stara, dobra piłka, którą wywalczyliśmy awans na Euro we Francji i Mundial w Rosji. Problem polega na tym, że wtedy w linii obrony grał Kamil Glik, Łukasz Piszczek, Michał Pazdan i Maciej Rybus. Nikt nie zadbał o to, aby w miejsce tych zawodników pojawili się inni, równie dobrzy. Defensywa zmieniła się w kłębek nerwów, co najlepiej zobrazowała akcja z 52 minuty. Patrick Schick poradził sobie z Janem Bednarkiem, a następnie gola strzelił Jakub Jankto. Myślę, że brak koncentracji, zbyt późna reakcja i później trochę pecha, bo trochę zaspałem, ale wygrałem pozycję, wybijając piłkę. Nie wiem, czy ta piłka podskoczyła, czy jakoś się przelała, bo wiem, że ją dotknąłem, wygrałem pozycję, a tak naprawdę zawodnik go dostrzał. Mój błąd i taka jest piłka. Gra błędów, niestety 52 minuta błąd i niestety przegrywamy. Miejmy nadzieję, że kiedy najdę na eliminację, to tych błędów będzie mniej. Mówił Jan Bednarek. Polska nie potrafi wygrać od 143 dni. Poniosła 6. porażkę w tym roku. Ostatnio tak źle było 9 lat temu. Frustracja rośnie, bo Czesi nie zaprezentowali piłkarskiej wirtuozerii. Porażka w Gdańsku boli nawet bardziej niż te z Włochami czy Portugalią. Jeśli tego typu wpadka przytrafi nam się podczas eliminacji Euro 2020, to możemy zapomnieć o awansie do turnieju finałowego. Czesi, którym grozi degradacja z grupy B Ligi Narodów, górowali nad Polakami kulturą gry. Wykorzystali niepewność Marcina Kamińskiego i Bartosza Bereszyńskiego, błędy Grzegorza Krychowiaka i Piotra Zielińskiego, w którego cały czas pokładamy nadzieję. Szkoda głupio straconej bramki, że ona tak szybko padła, bo w przerwie powiedzieliśmy sobie kilka takich mocniejszych słów, że trzeba troszkę się obudzić i troszkę lepiej zacząć piłkę grać. No, dostaliśmy tą bramkę, ale później już dominowaliśmy i powinniśmy przynajmniej jedną bramkę strzelić, no, ale nie udało się. To prawda, w drugiej połowie Robert Lewandowski miał 200% sytuację. Stanął sam na sam z pustą bramką, ale nie trafił w piłkę. Najprawdopodobniej przez nierówne boisko. Niemniej jednak to kolejne spotkanie naszego kapitana na zero z przodu. Lewandowski nie strzelił gola dla reprezentacji Polski od 675 minut. Czwartkowy kiks jest idealnym podsumowaniem jesieni w wykonaniu naszej kadry. Boli ta porażka, bo już jest kilka meczów, nie wygrywamy, nie jest to tak jak powinno. Już byłem przygotowany na to, że po prostu uderzę piłkę i nagle ona, nie wiem, od kreta się odbiła i może jakbym był na kolanach, to pewnie bym mógł ją strzelać. Próbowałem zareagować, ale nie było szans. Mam nadzieję, że w meczach towarzyskich coś takiego się zdarzy, ale w tych najważniejszych eliminacjach te szczęście już dopiszę i wtedy sytuacje, które będziemy mieli, będziemy przede wszystkim wykorzystywali. Mówił Robert Lewandowski, który nie zagra w najbliższym meczu z Portugalią. Kapitan reprezentacji Polski jeszcze przed zgrupowaniem uskarżał się na ból w kolanie. To będzie pierwszy mecz o punkty bez Lewandowskiego od ponad 5 lat. Ktoś powie, i tak to spotkanie jest o pietruszkę. Polacy spadli do dywizji B Ligi Narodów. To prawda, ale w tle ważą się losy rozstawienia w eliminacjach Euro 2020. Został nam jeszcze jeden mecz z Portugalią i trzeba z niego wyciągnąć wszystko, co się da, żeby później to zaprocentowało. Zdaję sobie sprawę, że nasze rozstawienie w koszyku jest szansa jeszcze na pierwszy koszyk, więc jest o co grać. Wiadomo, że bardzo ciężki teren, ale kiedy jak nie w takich meczach i myślę, że ta drużyna jest w stanie to zrobić. Natomiast musimy jeszcze kilka dni popracować i na pewno ten czas, każdy dzień, każdy trening wykorzystać w pełni do tego, żeby się przygotować i żeby tą drużynę podnieść. Mówił Bartosz Bereszyński. Gdzie można szukać pozytywów przed wtorkowym spotkaniem z Portugalią? Po pierwsze, nasi najbliżsi rywale grają już o nic. Mają zapewniony awans do fazy finałowej Ligi Narodów. Po drugie, nasza drużyna dobrze zaprezentowała się po stracie gola. A po trzecie, jeśli po meczu z Czechami można kogoś pochwalić, to Przemysława Frankowskiego i Mateusza Klicha. Potrzebujemy tego zwycięstwa, każdy, jak i wy, my bardzo chcielibyśmy zwyciężyć. zwyciężyć, no i staramy się wygrać w każdym kolejnym meczu. Nie ma się co załamywać, a trenować i walczyć i wiadomo, że wcześniej czy później mecz wygramy. Nawiązując do tego, co mówił Mateusz Klich, to cierpliwość było najczęstszym słowem, jakie padało z ust piłkarzy po meczu z Czechami. Polacy są przekonani, że plan Jerzego Brzęczka w końcu zadziała. Mam nadzieję, że w końcu nastąpi te przełamanie, bo to jest to, czego potrzebujemy i wtedy pójdzie z górki i pójdziemy za ciosem. Czasami tak wygląda to piłce nożnej, że ten czas czasami się dłuży, ale mam nadzieję, że on się niedługo skończy. Mówił Robert Lewandowski. Czas rzeczywiście jest w tej chwili naszym najgroźniejszym rywalem. Z każdym kolejnym meczem nastroje w szatni reprezentacji Polski są coraz gorsze i zwycięstwo jest naszym zawodnikom potrzebne mniej więcej tak jak woda rybie. Czekamy więc na kropelki nadziei. Ostatnie prognozy mówią, że we wtorek ma w Portugalii padać deszcz. Oby to był dobry omen. W Portugalii ma padać deszcz, a na pewno nie zagra Robert Lewandowski. Przypominamy, dzisiaj opuścił zgrupowanie naszej kadry, wyjechał z Sopotu do Monachium leczyć kontuzjowane lewe kolano. Wybrałbym Sopot. No, miejscowość zdrojowa. Wracając do, mówiąc jeszcze o futbolu, to przypomnimy, że Anglicy pokonali dzisiaj Chorwatów w tych rozgrywkach. Adam, dokładnie ile było? 2-1. I wygląda na to, że Anglicy nawet na pewno wygrali tę grupę. Jeżeli chodzi o sprawy siatkarskie, to Jastrzębski Węgiel 3-1 wygrał z Indyk Polem AZS Olsztyn w Olsztynie. Natomiast rozpoczęło się spotkanie w Szczecinie. Stocznia gra z Czarnymi Radą. Na razie trwa pierwszy set i ekipa ze Szczecina prowadzi 22-15. My zapraszamy Państwa już na drugą godzinę naszej audycji. W niej między innymi nowy cykl Niepodległa Jedenastka. Do tego będzie gość Daniel Pliński, który opowie o rozpoczynającej się Lidze Mistrzów Siatkarzy. Tak jest, potwierdzam. Coś tak. Jeszcze? Będziemy nurkować. Będziemy też za oceanem. Do tak usłyszenia jest. W drugiej godzinie. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Autopromocja. Jesteśmy na biegunie płata skroniowego mózgu, w arktyce myśli. Przemieszczamy się między amygdalą a hipokampem. Druga nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Autorskie słuchowisko Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz. Autarkia. To dzisiaj, po 20:00, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. A ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona z podstawową konfiguracją, instalacją oprogramowania antywirusowego oraz folią ochronną HD oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Driving home for Christmas. Prosto z serca życzymy Wam rodzinnych, ciepłych i rozśpiewanych świąt. Ula Dudziak, Mika Urbaniak, Kasia Urbaniak. Kontaktuj się z bliskimi 6 miesięcy bez opłat. Tidal nawet 2 lata za darmo, a w ofercie z telefonem Huawei Mate 20 Lite już za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada i 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Nadzoru Finansowego.